Daarom kun je via ons veelbekroonde beleggingsplatform voor- en nabeurs handelen. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Mijn moeder zat op de tribune en zei dan trots tegen degene naast haar: die nummer 5, dat is mijn zoon. En dan gaf ik net weer iemand een doodschop. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. In 1927 begon Pake Rolf van Avek in het Friese Surhuisterveen met bedden op maat. Ruim 90 jaar later maakt Avek nog steeds heerlijk comfortabele bedden en boksprings. Wil je ook zo'n lekker bed? Kijk op avekbedden.nl. Jouw nieuwe dekbedovertrek voor een superprijs. Ook vandaag is het nog sale bij Smulders Textiel. Met kortingen tot wel 50%. Kijk op smulderstextiel.nl. Ontvang nu een gratis topmatras bij een Avek bokspring. Ga naar avekbedden.nl. Ook vandaag nog tot 50% korting op smulderstextiel.nl. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Een website die het verschil maakt. Customer journeys, user experience design, front-end frameworks. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekentop. NPO Radio 1. Avro Tros. De Taliban vraagt inmiddels vrouwen om deel te nemen aan een nieuw te vormen regering. Klinkt leuk, maar over het daadwerkelijke perspectief voor Afghaanse vrouwen praat ik straks met Anne Kwakkebos van Cordate. Zij was vorige week nog in Kabul. En het debat in de Tweede Kamer over datzelfde Afghanistan is nog in volle gang. Maar hoe kijk je daar nu naar als je zelf nauw betrokken was bij het land? Veteraan Niels Roelen volgt het debat voor ons op de voet. To prick or not to prick, en dan vooral een derde prik. Willen mensen het of niet, en heeft het eigenlijk wel zin? Het opiniepanel peilde en over die uitslag praten we tegen 4:15 verder. Maar eerst gaan we naar Spanje, waar Gio Lippens voor ons de vlakke vierde etappe van de Vuelta volgt. Ja, Gio, zijn er kansen voor Nederlandse sprinters vandaag, denk jij? Ja, die zijn er wel natuurlijk. Fabio Jacobsen, daar kijken we met z'n allen naar uit. Werd al een keer tweede in de eerste sprintetappe van deze Vuelta. Toen kwam hij net tekort tegen Jasper Philipsen. Maar het is vandaag wel een rare aankomst, hoor. Het is een lastige aankomst, technisch met veel bochten in een dorpje waar ze zo meteen gaan finishen. En dan loopt de weg in de laatste kilometer ook nog eens een keer gemeen bergop. 7% is het stijgingspercentage. En dan is maar de grote vraag of die echte sprinters eraan te pas komen. Jo-Janneke van den Berg. Eén vandaag. Lammert, dinsdag 17 augustus vandaag. Wat viel jou op? Ja, de komst van de Taliban betekent ook het einde van de Paralympische droom van Sakia Kouradadi. Zij had de allereerste vrouw moeten zijn die Afghanistan vertegenwoordigt op de Paralympische Spelen in Tokio. Gisteren zou ze vertrekken, maar ja, door de onrust in het land lukte dat niet, waardoor haar droom nu in rook is opgegaan, schrijft de Telegraaf. En wij zijn niet het enige land dat worstelt met de Afghaanse tolken die voor ons hebben gewerkt. Zo gaat deze video rond van een Afghaan die voor de Britten vertaalde in Helmand. Hij kreeg een mail dat hij klaar moest staan voor een vlucht naar Groot-Brittannië, maar werd toen bij het vliegtuig geweigerd. And you sent email to me, you was eligible for the EGA scheme. There was not a problem. Just there is a problem, you are not meet the immigration rules. I want to promise Mr. Boris Johnson to see this and also the Minister of Defense and Home Affairs to recheck our case and relocate as soon as possible. Het debat over de situatie in Afghanistan is nog volop bezig. De gemoederen liepen eerder op de dag al hoog op. En de vraag was hoe moeilijk de bewindspersonen het zouden krijgen. We horen het even op de achtergrond gaande, het debat. Joost Vullings en veteraan Niels Roelen volgen het met ons op de voet. Joost en Niels, hartelijk welkom. Ja, Joost, gisteren beschouwden we voor. Hè. Toen leek het erop dat iedereen gefocust zou zijn op zoveel mogelijk mensen terugkrijgen. En het evalueren, dat zou dan pas later komen. Is het ook zo gegaan tot op heden? Nou, volgens mij had ik gezegd dat het accent zou liggen op zoveel mogelijk mensen terughalen. Nee, natuurlijk zijn er ook partijen die vooral willen weten hoe het de laatste week is gegaan, de laatste maanden is gegaan. Maar uiteindelijk, dat zie je, het debat duurt ook al veel langer dan gepland, gaat het alle kanten op. En mensen vragen ook, ja, wat wordt onze ontwikkelingsrelatie met Afghanistan in de toekomst? Mensen gaan ook vragen stellen over van, hadden we überhaupt, maar zeggen, mee moeten doen aan die missies? Maar het accent ligt op van, nou, wat is er de afgelopen maanden gebeurd nadat de Kamer had aangedrongen op help de tolken, help de mensen die onze strijdkracht geholpen hebben in Afghanistan. Daar ligt het accent op. Ja, en hoe kritisch was de Kamer? Is de Kamer over het kabinet? Nou, de Kamer is wel kritisch. Het is een beetje, ja, soms is het een ingehouden woede. Kijk, je merkt, ze willen gewoon dat het kabinet nu gaat handelen. Maar ja, je hoort eigenlijk aan iedereen vindt dat het kabinet gewoon de afgelopen weken vooral zegt, ja, nu eigenlijk is de ondertoon, nu krokodillentranen, nu is het met z'n allen ontzettend te best om iedereen terug te halen. Maar de Kamer miste, zo maar zeggen, die inzet en die passie in de weken hiervoor. Ja, en volgen hier dan ook nog moties van afkeuring of wantrouwen uit, denk jij? Er is een lange tijd niet geschorst. Dus er is eventjes geen wandelgang. Het gebouw zat ook half leeg. Ik kan ook bijna al geen andere mensen spreken. Ik heb niet de indruk dat die moties gaan komen. Overigens worden die moties pas morgen ingediend, want dan gaat het debat verder in de plenaire zaal. En dat is het moment waarop fracties moties gaan indienen. Oké, Joost, dankjewel voor nu. Mocht er nog iets opmerkelijks gebeuren, komen we natuurlijk nog eventjes bij jou terug. Niels Roelen, jij hebt gediend in Afghanistan. Je hebt er boeken over geschreven, bent vaker bij ons te gast geweest. Klopt. En je hebt nu dat debat gevolgd. Wat viel jou vooral op vandaag? Nou, ik vond het een lastig debat, niet qua inhoud. Maar wat ik merk is dat heel veel politieke partijen willen dat er gehandeld wordt. En dan komen ze met allerlei vragen waarin toch eigenlijk hun eigen partijpolitieke standpunten als een soort van stokpaardjes eronder liggen. En niemand komt met de suggestie van wat je zou kunnen doen. We kunnen zeggen van, er moeten nu ik weet niet hoeveel vliegtuigen heen om die mensen op te halen. Nou weet ik niet hoeveel ruimte er überhaupt is op het vliegveld van Kabul om ze te laten landen en wat die mogelijkheden daartoe zijn. Maar ik denk dat die oplossing al heeft laten zien dat die niet meer werkt. Dus wat is je alternatief? Dus je kunt vragen stellen, wat heeft u gedaan en waarom is het niet gelukt? En maar volgens mij is de vraag, wat gaan we nu doen, ja, om wat er nog moet gebeuren zo goed mogelijk te laten gebeuren? Het stoorde jou dat zij dat debat eigenlijk gebruiken om hun eigen punt te benadrukken. Ja. En dus dat er weinig concrete oplossingen werden besproken. Dat vond je een doorn in het oog? Kijk, we vinden dat er gehandeld moet worden, maar we leggen iedere keer de bal neer bij de bewindslieden. Dat is op zich is dat terecht. Dat is natuurlijk hoe het ook werkt. Maar op dit moment zitten we gewoon volgens mij in een situatie waarin het voor die mensen alle hens aan dek is. Dus als je een goed plan hebt, presenteer een goed plan. Kom met een alternatief. In plaats van te zeggen wat er niet gebeurd is. Wat er niet gebeurd is, dat weten we allemaal. Ja, dat zijn een beetje de krokodillentranen waar Joost het net over had. Ja, maar, hè? Maar daar hebben we nu niks aan. Daar hebben we nu niks aan. En ook van de mensen die in de Kamer zitten, die dus hier niet verantwoordelijk voor zijn in principe, is het ook wel lekker makkelijk om dat verwijt nu te maken. Hè? Wat doe je nu zelf? En dat is misschien voor mij als militair het moeilijke. Wij zijn juist gewend om te handelen. Ja, precies. En in dit soort situaties, ja, dan kunnen er allerlei plannen zijn en wetten zijn en weet ik al nu wat. Maar daar heb ik nu niks aan. Ik moet nu iets doen in deze situatie. En wat is dat dan wat ik ga doen? De bijdrage van CDA-Kamerlid Derk Boswijk maakte aan het begin van het debat indruk. En hij richtte zich rechtstreeks tot jou en je collega's. Laten we even luisteren. Wat ik al zei, heb ik de laatste dagen veel contact gehad met veteranen. Die net als de nabestaanden van veel gesneuvelde militairen op dit moment hele zware dagen nog maken. Hier moet aandacht voor zijn. En daarom wil ik zeggen tegen alle veteranen, jullie hebben al zoveel gedaan. Hadden wij als politiek maar meer gedaan. Ja, het werd echt heel emotioneel. Wat vond jij ervan? Hoe keek jij daarnaar? Ja, het verbaasde mij een beetje. Ja? Het is heel mooi dat hij persoonlijk betrokken is. Maar voor mij gaat dit debat over de Afghaanse tolken, de mensen die voor ons gewerkt hebben, die geholpen moeten worden. En natuurlijk zijn er ook veteranen die het nu moeilijk hebben door deze situatie, die het gevoel hebben, ik heb het misschien allemaal voor niks gedaan, heb ik hier mijn leven voor in de waagschaal gesteld. Maar volgens mij zijn die veteranen nu niet in onze eerste zorg. Volgens mij zei minister Bijleveld dat ook. Hè. Er is ook aandacht voor die veteranen nu, maar de prioriteit ligt bij de mensen die geholpen moeten worden. Dus dat die tranen had voor mij en andere veteranen. Ja, ik vond dat wat verwarrend, moet ik heel eerlijk zeggen. Kom je een beetje vreemd voor. Ja. Had de politiek meer kunnen doen, volgens jou? En zo ja, wat? Nou, volgens mij hebben we in 2019 gezegd dat we de tolken gaan helpen. En dat is ook absoluut noodzakelijk. Ik weet van onze eigen tolken in Afghanistan dat daar juist op tolken de hoogste prijs op hun hoofd staat. Omdat zij maken het mogelijk voor ons om met de bevolking te communiceren. Dus zij zijn in de ogen van de Taliban de grootste verraders. En misschien hadden we toen meer druk moeten zetten om die mensen op te halen. Maar ik denk wel dat het voor iedereen een verrassing is dat het zo snel gegaan is met eigenlijk de bezetting van het land door de Taliban. Ja, maar als je nou nog verder terugkijkt, hè, we hebben daar zo'n 20 jaar gezeten. Zijn we daar met het juiste idee naartoe gegaan? Ja, hebben we het juiste probleem gedefinieerd, dat bedoel je? Ja, misschien. Ik denk dat we veel te veel gefocust hebben op een stuk veiligheid. We hebben het altijd gehad over de Dutch approach en de 3D-benadering. Defense, development en diplomacy. Waarbij die defense-poot heel veel aandacht heeft gekregen. En daardoor ben je steeds bezig met het bestrijden van die Taliban. Maar die Taliban is er omdat er een ander probleem is. En de vraag is of de politiek ooit in 2005 toen we besloten om te gaan naar Uruzgan. Wat is dat andere probleem? Nou, als ik kijk naar Uruzgan, heb je het bijvoorbeeld over analfabetisme, wat een heel groot probleem is. En als je wilt dat mensen zelf kunnen kiezen en voor zichzelf op kunnen komen, dan moeten ze ook zelf kunnen lezen en schrijven. Dan heb je het over een probleem wat je op gaat lossen in een generatie of 2, 3. Dus dan heb je een missie waar je 40 jaar tegenaan kijkt. En dan moet je ook daarin bezig zijn met dat probleem. En dat probleem ook oplossen zoals we het daar oplossen. He, voor ons heel simpel. Scholing, we bouwen school, we zetten een leraar voor de klas en klaar. Maar je kunt daar niet zomaar een school bouwen. En je kunt daar niet zomaar een leraar voor de klas zetten. Want leraren hebben ze niet. En een school bouwen, dat zet kwaad bloed. He, dus misschien moet je gewoon heel simpel beginnen met in de moskee leren lezen en schrijven van kinderen. Een uurtje in de week. Nou, dan. Dus niet het probleem bekijken vanuit ons perspectief. Ja, dus hij zegt, er is te veel gefocust alleen op die Taliban. En we hadden veel meer moeten kijken naar de omliggende problematiek. Ja. Zoals het analfabetisme. Ja, die Taliban is in wezen irrelevant, tenzij ze tegen jou vechten dan. Ja. En nou hebben zich daar ontzettend veel militairen voor ingezet. Ook om voor vrouwenrechten en om kinderen zich te laten ontwikkelen. En je noemde net al even, oké, wij komen niet op de eerste plek. Maar ik kan me toch voorstellen dat het ontzettend veel pijn doet. Ook voor nabestaanden die daar hun kinderen of hun vader of moeder hebben verloren. En minister Bijleveld, je noemde het net al, beloofde ook mentale steun aan veteranen. Ik kan me toch voorstellen dat het best belangrijk is. Ja, dat is het zeker. Dat is het zeker. Maar ja, voor mij first things first. En kijk, in mijn eigen netwerk, ik heb niet zo heel veel veteranen waarvan ik weet dat ze het nu moeilijk hebben. Maar ik hou wel Facebookpagina's in de gaten. Ik kijk wat mensen. In Amerika speelt het heel erg, hè, rond veteranen. Ja, dat geloof ik. Dat geloof ik heel graag. Maar goed, voor hun is het ook veel sneller gegaan. Ik denk dat ze ook veel langer betrokken zijn. Ja. Er zijn vele malen meer Amerikanen gesneuveld en gewond geraakt. Dus en vergeet ook één ding niet. De IS, die heeft natuurlijk staat hier los van, maar die heeft ooit een soort van reclamespotje gemaakt, waarin zij de zelfmoorden onder Amerikaanse veteranen claimen als slachtoffers die zij gemaakt hebben. Dus zij zijn ook nog eens mentaal getarget door dit soort groeperingen, waardoor het misschien nog wel gevoeliger ligt. Ja. Er is ook veel te doen geweest over berichtgeving van NRC dat Nederlands ambassadepersoneel dit weekend vertrok uit de ambassade, terwijl het lokale Afghaanse personeel daar niet van op de hoogte was. Minister Kaag zei dat het ging om een last call van de Amerikanen en de lokale medewerkers die konden dan blijkbaar niet worden ingelicht. SP-Kamerlid Renske Leijten reageerde daarop als volgt. Je hoort net al de minister uitleggen hoe zo'n protocol werkt. De Amerikanen komen tassen pakken wegwezen. En dan denken we in eerste instantie aan de westerlingen. We laten de lokale mensen daar zitten. Dat vind ik eigenlijk al niet echt te verkopen na de ervaringen in Vietnam, Srebrenica, Rwanda, noem allemaal op. Dus hoe kunnen die protocollen nou in hemelsnaam zo zijn? Bent u dat met haar eens? Ja, deelt u die verbazing? Nou, ik vind dat moeilijk. Ze haalt ook een aantal zaken daarbij. Srebrenica haalt ze daarbij. Dat was ook een situatie waarin bijvoorbeeld Srebrenica, dan ben je VN en ben je onpartijdig. En kun je die mensen niet. Er is een afspraak dat je die mensen niet binnen kunt laten of mee kunt nemen. Dus die vergelijking die gaat al mank. En dan vind ik het moeilijk omdat ik niet weet wat er aan de hand is. Er zijn inderdaad situaties die zich voor kunnen doen waarin er nu iets gebeurt en je moet nu handelen. Daar loop ik als militair daar ook wel eens tegen aan. En dan kan ik in eerste instantie niet mijn meerdere of een patrouille naast mij informeren. Dan ben ik eerst op mezelf aangewezen. En ik ga ervan uit dat minister Kaag hierover niet oneerlijk is. En het gevaar van een antwoord als dit is dat er allerlei complottheorieën ontstaan over of nu een bewuste keuze is of niet. Maar, daar moet je ook mee oppassen. Hoe is dat voor jou? Want dit zijn mensen waar jij mee hebt gewerkt. Die tolken, de beveiligers die aan het werk werden gezet, die Afghaans zijn, die daar nu nog steeds zijn. Hoe is dat dan voor jou om te weten dat die daar nu zonder bescherming zijn? Ja, ik ga even een onfatsoenlijk woord gebruiken. Dat is gewoon kut. Hè, ja. Ik weet toevallig van de tolk waar ik heel veel mee gewerkt heb. Die zit veilig in Australië. Dat geeft mij een goed gevoel. Omdat de mensen die voor mij dichtbij komen, die zijn veilig. Er zijn mensen van het Afghaanse leger, de sergeant Salim en de kapitein Javed. Ik weet niet hoe het met ze gaat. Ik vraag me af of ze nog leven. Dat emotioneert je ook als je het er nu over hebt. Dat zie ik aan je. Ja, dat raakt me ook inderdaad. Kijk, wij hebben het hier over 25 Nederlandse slachtoffers. Voor mij zijn de collega's met wie ik daar zij aan zij op patrouille ben gegaan en met wie ik gevochten heb, of dat nou Afghanen, Australiërs, Amerikanen of Nederlanders zijn, op dat moment ben je collega's. Ja. En hoe gaat het met die mensen? Dat voelt nog steeds voor jou waarschijnlijk. Ja natuurlijk. Ja. Kaag kwam in het debat ook nog terug op het doel van de Afghanistan-missie. Het doel was trainen, adviseren van de strijdkrachten, de Afghaanse strijdkrachten, zodat ze zelfstandig konden opereren voor de veiligheid van Afghanistan. Nou, ik vrees dat we dezelfde conclusie kunnen trekken. Ze hebben gewoon niet geleverd, niet willen leveren, niet kunnen leveren. Daar moeten ook de lessen van geleerd worden. Ik heb ook in mijn gesprek met secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, echt uitdrukkelijk verzocht echt heel snel de lessen te trekken voor wat dat betekent voor ons. Ons opereren en onze keuzes en besluiten voor de toekomst. Ja, wat betekent dat inderdaad voor toekomstige missies, deze lessen? Ja, de les, wat het volgens Kaag betekent, of volgens mij. Nou ja, zij schijnt er lessen uit getrokken te hebben. Kijk, zij zegt, wat zou het moeten betekenen? Zij zegt, ze hebben niet geleverd, niet willen leveren. Voor de Afghanen met wie ik op patrouille ben geweest, kan ik me niet voorstellen dat ze niet hebben willen leveren en niet geleverd hebben. Maar aan de andere kant is Afghanistan ook een land met een stammencultuur, met een structuur van warlords, mensen die de macht hebben. En daar zijn mensen gewoon op wat opportuner. Dus misschien dat ze eieren voor hun geld hebben gekozen. Ik geloof overigens dat in Nederland, als dit soort situaties zich echt voordoen, dat een hele hoop mensen dat ook zouden doen. Ja, het is makkelijk praten voor ons. Hè, er zaten maar weinig mensen in het verzet. Achteraf veel meer dan dat daadwerkelijk waren. Dus ik vind dat moeilijk. Maar wat ik wel vind, is als je niet begrijpt hoe een land in elkaar zit en niet begrijpt wat het daadwerkelijke probleem is, dan moet je misschien geen militairen op een missie sturen om daar een probleem op te lossen. Want dat gaat dan niet lukken. Nee, dan is dat misschien de beste les die we hier uit kunnen trekken. Laten we in ieder geval hopen dat jouw Afghaanse collega's zo snel mogelijk allemaal teruggehaald kunnen worden naar Nederland. Hartelijk dank, Niels Roelen, veteraan die in Oeruzkan diende. Onze verslaggever Laura Kors volgt deze week studenten onderweg naar hun studentenleven, want de introductieweken in diverse steden zijn begonnen. Soms iets was aangepast en wat ingewikkelder dan normaal in coronatijd. Vandaag kijken we mee in onder meer Wageningen, waar 2500 kersverse studenten meedoen aan de activiteiten. Wow, verkeer. Bianca, hoe is het op de weg? Er is niet zo heel veel dat opvalt. Er staan wel wat files die enkele minuten vertraging opleveren. Wat wel opvalt is een vrachtwagen met pech op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht. Daardoor heb je 10 minuten oponthoud tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort. De rechterrijstrook is dicht. En op de A50 van Apeldoorn naar Os heb je bij knooppunt Grijshoort daardoor ook 10 minuten extra reistijd. Eén vandaag. Afstand houden, testen en vooral geen grote feesten. Deze week beginnen in de meeste studentensteden de introductieweken voor de eerstejaars. Vanwege corona zijn die anders van opzet dan normaal. We kijken mee in onder meer Wageningen, waar 2500 kersverse studenten meedoen aan alle activiteiten. Kom op, rennen! Kom op! De eerste oefening, de bierkrat estafette. Het gaat heel simpel. Pakt een bierkrat, rent er een stuk mee en geeft hem aan de volgende door. Een kratje bier is wel wat je aan kunt. Ja, ik denk het wel. Zullen we wel moeten als we student worden? Ik heet Ashley en ik ga Animal Science studeren hier in Wageningen. En Jasmijn is jouw studiegenoot. Wat houdt Animal Sciences in? Diergeneeskunde dat focust meer op de zieke dieren en zo en ze beter maken. En Animal Sciences is meer de relatie tussen mens en dier en de rol van dieren in de maatschappij en ze zo gezond mogelijk houden en zo. Dus het braken van rare virussen voorkomen. Ook, inderdaad. Ik wil dus ook diergeneeskunde in Utrecht. En daar ben ik helaas uitgeloot omdat er ook zoveel mensen hebben geprobeerd om erbij te komen. Dat veel mensen het tussenjaar hebben genomen vorig jaar. Extra veel aanmeldingen. Ja, klopt. Dus het was ook nog moeilijker om ertussen te komen. En ja, we moesten al focussen omdat we op de middelbare school zoveel achterstand hebben. Dus moest je focussen om je jaar te halen, dan heb je ook weer minder tijd om te leren voor je toelatingstoets. Dus ja, toen werd diergeneeskunde in Utrecht niet. Nu ga ik dierwetenschappen in Wageningen doen. Dus je voelt een beetje dubbel benadeeld. En je had dus minder goed onderwijs. Mm. En ook nog eens dubbele hoeveelheid aanmeldingen voor de studie die je wel wilde. Ja, klopt wel. Maar ja, misschien heb ik wel verliefd op deze stad en op de studie. En ga ik dan wel hier blijven in plaats van diergeneeskunde. Oh, wil je dat volgend jaar nog een keer proberen? Ja, misschien wel. Of misschien dat ik het dit jaar zo leuk vind dat ik wel hier blijf. Wat was je eindexamen? Dat was voor mij heel zwaar, want ik had keelontsteking gehad. Dus moest mijn mannen eruit laten halen. Ook overlijdens door corona en de familie en zo. Dus heel veel heel moeilijk was het voor mij. Dus ik had ook heel veel achterstand om dingen in te halen voor school. Dus het was wel heel hard werk. En met mijn tweede examens ben ik toch geslaagd. Van je ouders heb je natuurlijk altijd gehoord hoe het was op de middelbare. En je kijkt al vanaf klas 1 uit naar je examenreis. En dat je met z'n allen slagen, misschien met z'n allen op vakantie en zo. En dat is wel jammer dat dat niet kan, maar op zich hebben we ook unieke ervaring gehad als een lege school met alleen examenjaren. En dan gingen we stiekem een kerstdiner of zo volgen. Dus. Oh, lunchpakketten zijn uitgedeeld. En wat zit erin? Appel, die hadden we gisteren niet, dus dat is mooi. En dan twee broodjes, maar ja, dan moet je met eens kijken, hebben. Heb je ze al op? Nee hoor. Okay. Oh, twee tarwebolletjes. Ja. Gezond. Ja, sustainable zak, maar wel plastic erin. Dus, Oh, dus, ja, de buitenste zakje is papier, die is goed, maar de bolletjes zitten... En dan zit wel in het plastic. Dus ja, maar ja, niet goed over nagedacht. Valt op, als Wageningen zegt van we zijn heel sustainable en dan doen ze dit, dan... Net sjouwden jullie met bierkratjes, maar echt heel veel bier drinken op grote feesten is er niet bij. Ja, sowieso ben ik 18 min. Dat ziet u aan mijn mooie bandje. Welk bandje? Mijn 18-plussers, broers en zussen, die hebben een paars bandje. En ik heb dan een wit bandje, omdat ik nog 18 min ben. Dus ik ben nog 17. Wat betekent dat? Ik mag echt helemaal geen alcohol drinken of bestellen of iets. Maar ze hebben ook overal alcoholvrije bier. Dus dat is ook wel mooi. Heb jij je al volledig kunnen vaccineren? Nee, ik heb me nog niet gevaccineerd. Ik wil me wel gaan vaccineren, maar ik heb vooral heel veel gewerkt deze zomer. En ik werk op een strandtent aan de kust. Dus wij merken Renesse en Oudorp. Ik merk dat er heel veel toeristen zijn en dat iedereen in Nederland blijft toch wel. Dus het is zo druk op het werk dat ik echt elke dag aan het werk ben nu. Maar ik ga me nog wel laten vaccineren. En hier op de campus hebben ze een vaccinatiebus. Dus misschien laat ik me hier wel vaccineren deze week. We kunnen gewoon de hele week vaccineren. De hele week mag je gratis testen als je wil. Dus ik kan altijd zelf testen. Jij voelt je helemaal veilig? Ja, ik voel me hier best veilig. En zelfs één iemand in het groepje die is in quarantaine omdat er iemand ziek was in de familie. Dus iedereen let wel niet alleen op zichzelf, maar ook op de rest van je groepje. En dat is wel heel fijn. En wat is je verwachting van het studiejaar? Sowieso heb ik ook het idee dat we allemaal nog niet alles van corona weten. En dus ook niet echt wat we moeten doen en zo. Dus we weten zeg maar niet hoe gaat het zijn als iedereen dadelijk weer gaat studeren. En de temperaturen gaan nu omhoog. En dat kan ook met corona zijn. Dus allemaal lastig. Ja, en toen ging de zoomer voor het volgende onderdeel. Morgen horen we buitenlandse studenten die maar wat blij zijn dat ze hier al een vaccin kunnen krijgen. De Taliban is aan de macht en ondanks de herhaalde verhalen dat de Taliban vooral vrouwen in de regering wil en onderwijs voor iedereen open wil houden, zijn Afghaanse vrouwen op hun hoede. Anne Kwakkerbos van Cordate was vorige week nog in Kabul en vertelt zo meteen over de gevaren. Memira bij Bergman Clinics heeft voor ieder oog een oplossing. Van een ooglaserbehandeling tot een lenswissel. Wat voor jouw oog het beste is, bepalen we samen tijdens een vooronderzoek. Maak een afspraak op mamira.nl. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UdoDAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UdoDAS, meten en weten op afstand. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UtoDAS. Kijk op utodas.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Vergeet wat je weet over opera. O, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. NPO Radio 1. Het is iets na 4:30, het nieuws met Levi van Eck. Het kabinet is van plan om vanaf morgen een luchtbrug te vormen om mensen vanuit Afghanistan te evacueren. Het is de bedoeling dat er de komende dagen twee Nederlandse transportvliegtuigen worden gebruikt die elke dag een paar keer op en neer kunnen vliegen tussen Afghanistan en een vliegveld in de regio. Het aantal bevestigde coronabesmettingen is afgelopen week met 8% gedaald naar 16.500. Het RIVM spreekt van een afvlakking. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is de afgelopen week nauwelijks gedaald. Het waren er 560 tegen 583 een week eerder. Japan heeft de noodtoestand in Tokio verlengd tot een week na de Paralympische Spelen vanwege het stijgend aantal coronabesmettingen. De maatregelen duren nu zeker tot en met 12 september. Gisteren werd al bekend dat er definitief geen toeschouwers welkom zijn bij de Paralympische Spelen. En de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, Louis van Gaal, zei op zijn eerste persconferentie dat hij er veel zin in heeft. Hij gelooft in de spelersgroep en is blij met zijn ervaren staf. De 70-jarige van Gaal zegt dat hij ja heeft gezegd, omdat er volgens hem niemand anders is die de klus kan doen. Het weer, Peter Kuipers-Munneke. Ik heb mijn wollen trui uit de kast getrokken vandaag. Ik had het gewoon koud. Ja, het is, valt ook echt niet mee. Want kijk, de maximumtemperatuur die ik dan bijvoorbeeld hier noem of in het journaal vertel, dat zijn echt de hoogst gemeten temperaturen op een dag. Nou, die liggen vandaag weliswaar op zo'n 16 tot 19 graden. Maar als je kijkt naar de temperaturen van nu, van dit moment, dan een groot deel van het land is het op dit moment 14 graden. Jeetje, ja, dat is gewoon herfst. Dat is gewoon echt heel herfstig. Nou, kijk je hier in Hilversum naar buiten, dan is het grijs en het regent. Nou, dat beeld dat hebben we eigenlijk overal, behalve in de drie noordelijke provincies en op de Wadden. Want daar breekt de zon door en daar is het zo goed als droog. Maar op andere plaatsen regent het op dit moment echt stevig door, zoals bijvoorbeeld in de Noordoostpolder. Maar ook in de buurt van Nijmegen, Uden, Den Bosch, daar vallen soms flinke buien naar beneden. En dat is ook nog niet helemaal afgelopen. Dat gaat ook de rest van de middag nog door. En ook begin van de avond is het echt nog wel behoorlijk nat. Niet warm dus, zoals we hebben geconstateerd. Vannacht is er veel bewolking. Daar valt nog een beetje regen uit. En die bewolking die zorgt ervoor dat het ook niet heel veel verder meer gaat afkoelen vannacht. Dus de minimumtemperaturen liggen ook op zo'n 13 tot 15 graden. Nou, morgen dan hebben we een wind uit het westen. Dat betekent in de zomer vaak wat wisselvallig weer. En dat zien we dan ook morgen, maar vooral in de vorm van veel bewolking en af en toe wat motregen of hele lichte regen. Dus niet van die wat stevigere buien die we vandaag ook wel merken. Het is, wordt daarbij iets minder koud dan vandaag. Dus misschien kun je je wollen trui inwisselen voor eentje voor een hele dunne wollen trui. Want het wordt zo'n 18 tot 20 graden. Nou, donderdag hebben we alweer een dag met vrij veel bewolking. En dan is het ook weer niet zo heel warm. Een beetje vergelijkbaar met vandaag. Een graad of 18 maximaal. Vanaf vrijdag gaat de temperatuur echt wel weer een stuk omhoog. Vrijdag begint de dag waarschijnlijk met een paar flinke buien. Maar 's middags breekt de zon door en wordt het 22 graden. Zaterdag wordt het 23 graden. En dan blijft het ook droog met zon, dus dat is een prima dag om naar uit te kijken. En zondag wordt de warmste dag van het weekend, dan wordt het zo'n 25 graden. Maar aap uit de mouw, wel weer een paar onweersbuien in de loop van de middag. Toch bedankt. Het verkeer, en Bianca Damink. Er staan een paar files met de meeste vertraging op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht. Door een vrachtwagen met pech ben je een kwartier langer onderweg daar tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort. De rechterrijstrook is dicht. En ook op de A50 van Apeldoorn naar Os heb je daar last van bij Arnhem. Daar is de vertraging zo'n 10 minuten. Verder is het druk op de afsluitdijk vanwege de werkzaamheden op de A7. Richting Friesland moet je rekenen op 20 minuten extra reistijd. En je hebt 10 minuten vertraging op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Bad Hoevedorp en knooppunt Rottepolderplein. En ook dat heeft te maken met werkzaamheden. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie, met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Valery Gergiev en pianovirtuoos Igor Levit. Met de Münchner Philharmoniker brengen zij op 27 september het eerste pianoconcert van Brahms. Bestel op concertgebouw.nl. Vraag een vriend of familie om te rijden of huur een zonnebloemauto met vrijwillige chauffeur. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Fotofestival Naarden. The Art of Living. De kunst van het leven en van het overleven. Bekijk werk van 60 fotografen in de oude vestingstad Naarden en daarbuiten. Fotofestival Naarden. Nog te zien tot en met 29 augustus. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Dwalen door de zalen, het kan gelukkig weer. Zeker in het De Pont Museum in Tilburg. Met 6 nieuwe tentoonstellingen in een ruim opgezet gebouw. Verrassende kunst, een zonnig caféterras en een weelderige tuin. De Pont Museum, een perfecte dagtrip. Reserveer op depont.nl. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Belangstelling voor geschiedenis? Uitgeverij Verloren maakt geschiedenis. Ga naar www.verloren.nl. Jo-Janneke van den Bergen. Eén vandaag. Een derde prik van een coronavaccin voor nog meer bescherming tegen het virus klinkt verleidelijk. Maar is het ook echt zo zinvol als sommige farmaceuten zelf beweren? Daarover gaat het straks. We gaan eerst nog even naar Spanje. Gio, is iedereen zich nu al aan het opmaken voor die sprint? Ja, nog niet helemaal. Het is nog iets meer dan een uurtje koers. Nog 47,5 kilometer. En dat peloton dat waait breed uit over de weg. Ja, die hebben natuurlijk die etappe van gisteren nog in de benen zitten. Met die serieuze aankomst bergop. Daar werd het klassement ook wel even opgeschud. We hebben een nieuwe rode truidrager, Rein Tarra, mee. Man uit Estland rijdt voor een Belgische ploeg, Intermarché. En die ploeg die leidt nu de achtervolging. Maar het verschil met de kopgroep is heel klein. 1 minuut en 6 seconden. En dat betekent dat iedereen eigenlijk een klein beetje op de rem trapt. Een beetje rustig aandoet. Want ze willen dat verschil niet te snel klein maken. Kortom, ze rijden gewoon rustig achter die kopgroep aan. En dan maar afwachten wat er straks gaat gebeuren. Want we hebben een kopgroep, dat had ik nog niet gemeld. 3 Spanjaarden, zoals gebruikelijk bijna. Ángel Madrazo en Carlos Canal van Burgos B. Asje, dat is een kleinere Spaanse ploeg. En Juan Bau van Euskaltel. Hetzelfde verhaal trouwens. Ook een kleine ploeg die met een wildcard in de ronde van Spanje heeft mogen starten. En die hebben gewoon de voorsprong. Maar die voorsprong, daar weten ze van dat die straks als sneeuw voor de zon gaat verdwijnen. En dan kunnen de sprinters zich opmaken voor de ultieme sprint. I will not mislead the American people by claiming that just a little more time in Afghanistan will make all the difference. Nor will I shrink from my share of responsibility for where we are today and how we must move forward from here. I am president of the United States of America and the buck stops with me. Ja, Amerikaanse president Joe Biden was gisteravond kraakhelder, ondanks dat hij in januari al door veiligheidsexperts gewaarschuwd was voor de toenemende macht van de Taliban, waarvan we nu het resultaat zien, was weggaan uit Afghanistan toch echt de enige optie. En dus zitten we nu op dag 2 van de Taliban, die in heel Afghanistan de macht heeft. Ondertussen komen er nog altijd vliegtuigen aan in Kabul om ambassadepersoneel, mensen van NGO's en Afghanen die werkten voor buitenlandse regeringen het land uit te halen. Maar voor degenen die achterblijven, met name de vrouwen, staat vermoedelijk een zware tijd te wachten. En over de actuele situatie en wat te verwachten van de Taliban op de iets langere termijn praat ik met Anne Kwakkebos, vrouwenrechten-expert van hulporganisatie Cordate. En vorige week teruggekeerd uit de Afghaanse hoofdstad Kabul. Goedemiddag, Anne. We hebben afgesproken dat we elkaar bij de voornaam noemen. Een Nederlands vliegtuig van Defensie is nu daar in Kabul. Mensen worden geëvacueerd. Is iedereen van jouw organisatie al weg? Cordate is in principe een organisatie met vooral Afghaans personeel. We hebben 3 expats op kantoor en ik was daar even tijdelijk. Ik ben in principe niet altijd. En die zijn allemaal weg. Die zijn afgelopen week allemaal teruggevlogen, gewoon nog op een commerciële vlucht. We zijn gewoon lekker in het vliegtuig gestapt met fijne maaltijd en beenruimte en noem maar op. Ongelooflijk dat het zo snel heeft kunnen keren. Ja. Het is zo bizar. Als ik nu ook naar die beelden kijk van mensen die dus op die slurf klimmen, dan denk ik, ja, daar liep ik een paar dagen geleden nog doorheen. Het is gewoon echt surrealistisch. Ja, Ja, in het debat is door Kaag de toezegging gedaan nu dat ook Afghanen die bij NGO's hebben gewerkt in principe naar Nederland mogen. Ik kan me voorstellen, een grote opluchting voor jou en je collega's. Enorme opluchting. Echt een enorme opluchting. En ja, het is zo fijn hoe hard ook heel veel Kamerleden, journalisten, mensen van NGO's hieraan gewerkt hebben de afgelopen dagen. Het is echt hartverwarmend. En ik denk dat menig van ons een traantje heeft gelaten de afgelopen paar dagen en ook vandaag. Supergoed nieuws. Maar heel eerlijk, we maken ons nog wel zorgen hoe. En ja, dat precies. Wordt nu ook uitgebreid besproken. Ja, want Kaag heeft natuurlijk ook de kanttekening gemaakt. We moeten eerlijk zijn, we weten niet of iedereen naar het vliegveld kan komen. Bijvoorbeeld of we iedereen kunnen vinden. Hè? Ja. Dus het blijft natuurlijk spannend of dat ook allemaal gaat lukken. Wat merken uw collega's die nog vastzitten nu van die aanwezige Taliban? Wat krijg je daarvan door? Bijna iedereen wordt nu... De Taliban gaat van deur tot deur. En die komt langs. Ze zeggen dat ze op dit moment op zoek zijn naar wapens. Mensen die voor het leger hebben gewerkt. Of mensen die voor de overheid hebben gewerkt. Ze gaan ook soms je huis doorzoeken. Informatie. Dat is de boodschap die ze nu geven. En meekrijgen. Dus in die zin, als je dit aanneemt. Dat dit de waarheid is. Dan zijn ze veilig. Maar we weten niet of dit het ook echt. Dat het hierbij blijft. Nee, en of uiteindelijk mensen voor internationale organisaties. Ja, toch een risico gaan lopen. Ja. Ja, nou heb je natuurlijk ook veel contact met vrouwen en vrouwenrechtenactivisten in Afghanistan. Wat maken zij nu mee? Iedereen is doodsbang. Iedereen is in paniek. Iedereen wil weg. En dat snap ik ook heel goed. Want als jij 20 jaar lang aan vrouwenrechten, gendergelijkheid, al dat soort zaken gewerkt hebt. En er komt een regime in de plek die daar niet erg gek op is. En die ook erg goed is in dingen onderdrukken. Ja, dan zou ik ook heel bang zijn. Terwijl ze zeggen, de vrouwen hoeven niet te vrezen. Hè? Ja. Vrouwen in de regering. Ja, en ik hoop dat het waar is. Ik denk dat er ook heel erg veel schietgebedjes voor worden gedaan. Als je dat kan gebruiken. We hopen dat het waar is. Alleen hebben ze op dit moment niet de beste track record, om het zo maar te zeggen. Je ziet in de districten dat er ontzettend veel fout gaat. Kijk, je kan wel zeggen, we willen vrouwenrechten respecteren en gendergelijkheid. Maar er zit een kanttekening bij als we het hierover hebben, binnen de sharia. En de sharia is ook ongelooflijk multi-interpretabel. Dus als we het bijvoorbeeld over onderwijs hebben, is dat onderwijs tot en met 12 jaar? Of is het onderwijs tot en met 18 jaar? Mogen vrouwen nog naar universiteit of niet? Daar zitten ontzettend veel nuanceverschillen in. Mogen vrouwen nog werken? Zo ja, wat voor werk mogen ze dan nog doen? Wat we nu zien in Herat, is dat vrouwen in principe niet alleen naar buiten kunnen. Ze moeten met een mannelijke begeleider, een mannelijk familielid. Er zijn organisaties en bedrijven die al zeggen, jullie kunnen niet meer naar je werk komen. We hebben in andere districten en steden gezien dat er nog veel heftigere maatregelen worden genomen. Er zit in die zin niet een heel erg duidelijke lijn in wat er nu gebeurt en wat er gezegd wordt. En in Kabul valt het, zover ik weet, gelukkig nog mee. Maar we weten niet welke kant het op gaat. En vrouwen die zich inzetten voor vrouwenrechten, bijvoorbeeld vrouwelijke parlementariërs, activisten, nou ja, dat hoor jij ook, die vrezen voor hun leven. Je vertelde ook in de Volkskrant, geloof ik, dat er ook daadwerkelijk al beelden rondgaan van executies. Van bijvoorbeeld van een vrouw die voor het ministerie van Vrouwenzaken heeft gewerkt. Ja. Het is dus een daadwerkelijk gevaar om het leven te verliezen voor deze vrouwen. Ik snap waarom vrouwen doodsangsten uitstaan en in paniek zijn. En daarom ben ik ook verschrikkelijk blij dat ook juist vrouwenrechtenbeschermers expliciet worden genoemd in die motie van vandaag. Want ja, nogmaals, als jij 20 jaar lang nek hebt uitgestoken als samenleving voor gelijke mogelijkheden en kansen. En nu kom je tegenover een groep te staan die daar in principe eigenlijk een ander idee over heeft en ook erg gewelddadig is. Ja, ik snap het. We weten het niet. We moeten het monitoren. Het is koffiedik kijken nu. Maar ik snap die angsten enorm. En die heb ik zelf ook. Toen de Taliban in de jaren 90 aan de macht was, mochten vrouwen niet werken, niet naar school. Hey, ik noemde net al een aantal voorbeelden op. Alleen naar buiten in burka met een mannelijke begeleider. Ze weet dat Herat is een Afghaanse in Nederland. Zij maakte de Taliban in de jaren 90 in Afghanistan mee. En dit is wat ze daarover tegen ons vertelt in een gesprek met collega Rianne van der Linden. Ik weet dat er verkrachtingen waren. Met name op mijn etnische minderheid, Azara's en andere etnische minderheden zijn er massamoorden geweest. En als gewoon vrouw in het dagelijks leven, wat jouw moeder, wat mocht zij wel, wat mocht zij niet? Nou, dat was alleen maar thuis blijven, verder niet. En dat was ook in die tijd dat mijn vader niet thuis was. En dan moest mijn opa, die was zwaar astmatisch. En mijn broertje was daar eigenlijk te jong voor. En dan moest zij wel in de burka om naar buiten om brood te gaan halen. En dat was heel eng. Want zelfs als vrouw alleen op straat kon je dus zweepslagen krijgen. Want je had dan geen man bij je. Er gaan nu ook al verhalen rond over dat de Taliban langsgaat met lijsten over huwbare meisjes. Hè, vanaf al 15 jaar oud, begrijp ik. Ja. Dat klinkt niet heel vrouwvriendelijk. Nee. Dus er zijn daar twee verschillende dingen eigenlijk in. Is inderdaad dat heel veel mannen geloven dat je het beste af bent als je getrouwd bent als vrouw. Een man geeft je bescherming. Dus je ziet nu inderdaad dat de Taliban langs gaat en zegt van oké, we willen een vrouw, dus dit zijn, laat weten met wie je kan trouwen, et cetera. En tegelijkertijd is er ook nog iets anders aan de hand, is wat je ziet in heel veel conflictgebieden. Het is niet alleen Afghanistan, maar dat mannen en gezinnen geloven dat als je inderdaad maar onder de pannen bent bij een echtgenoot, dan is dat niet meer jouw verantwoordelijkheid. Afghanen hebben grote gezinnen, vaak soms wel 5, 8, 10 kinderen. Dus het helpt een gezin als een dochter trouwt met een man. Dus vrouwen worden nu al veel jonger uitgehuwelijkd of trouwen, omdat dan in ieder geval de ouders een zorg minder hebben, want dan is het kind niet meer hun verantwoordelijkheid en zijn ze veiliger. Tot slot, wat kunnen we nu als Nederland of als internationale gemeenschap nu nog betekenen voor die vrouwen in Afghanistan? Heel erg goed de boel in de gaten houden. Wat gebeurt er nu echt? De verhalen die we horen serieus nemen. Zoveel mogelijk dat daar druk op blijven zetten, ook op de Taliban, dat dit onacceptabel is. En verder zoveel mogelijk steun geven. Ontwikkelingshulp naar vrouwenrechtenorganisaties, naar ontwikkelingsorganisaties is nu superbelangrijk. Niet de bilaterale hulp per se, maar echt dat deze organisaties kunnen blijven draaien en het meest noodzakelijke nu ook kunnen bieden, zoals opvang en dat soort dingen. Hartelijk dank, Anna Kwakkebos van CoreDate, over de situatie van vrouwen in Afghanistan. Even verkeer nog, Bianca Damink. Hoe is het op de weg? Er is een ongeluk gebeurd op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad bij Zaanstad-Koog. En daardoor kom je vanaf knooppunt Koenplein in de file terecht. De vertraging is 20 minuten en de linkerrijstrook is dicht. Hebben nieuws van de NOS. Het aantal bevestigde coronabesmettingen daalde de afgelopen week met 8%. Van 18.000 naar 16.500. NOS-redacteur Joost Schellevis, is dat een forse daling? Nee, niet echt. De afgelopen weken ging het een stuk harder. Vorige week nam het aantal tests nog met 14% af. De week daarvoor 45%. Dus eigenlijk zie je dat het aantal besmettingen steeds minder snel daalt. Nog wel daalt, maar ja, het gaat echt wel steeds minder hard. En hoe komt dat het nu niet meer zo hard gaat? En is het per se erg, nu veel mensen toch gevaccineerd zijn? Ja, dat eerste is lastig te zeggen waardoor het nou eigenlijk precies komt. Wat je wel ziet is dat ook het reproductiegetal, wat aangeeft hoeveel mensen anderen besmetten, is gestegen. Dat loopt altijd wel achter, is van begin deze maand, maar dat is wel gestegen. Nog wel onder de 1, wat dus betekent dat de verspreiding toen nog afnam. Maar het is al wel een tijdje licht aan het stijgen. Dat tweede deel van de vraag, hoe erg is het nou eigenlijk? Nou ja, aan de ene kant is het is 2300 besmettingen zoals we vandaag hadden nu minder erg dan een half jaar geleden, want heel veel mensen zijn gevaccineerd. Dus minder mensen komen in het ziekenhuis. Tegelijkertijd is het nog wel een relatief hoge besmettingsgraad. En wat het RIVM ook zegt, is dat als je straks de herfst ingaat en de besmetting of de maatregelen minder goed werken, omdat het virus makkelijker verspreidt, omdat mensen meer binnen zitten, ja, dan wil je eigenlijk toch wel een relatief laag aantal besmettingen hebben. En dat valt nu dus toch nog een beetje tegen. Ja, en hoe is het beeld nu dan in de ziekenhuizen? Nou, dat viel eigenlijk ook een beetje tegen. Je zag dat het aantal besmettingen best wel afnam, maar het aantal opnames is nog steeds niet echt heel hard gedaald. De afgelopen 7 dagen waren het er 560 en de week ervoor 583. Dus het is wel iets afgenomen, maar ja, ook niet echt spetterend. NOS-redacteur Joost Schellevis, dankjewel. Eén vandaag. We gaan doorpraten over het coronavirus. Want beschermen 2 coronavaccin prikken wel voldoende tegen het virus? Steeds meer westerse landen, zoals de Verenigde Staten, maar ook Israël, pleiten voor een derde prik als booster. Of geven die zelfs al reden genoeg voor ons opiniepanel om zich hierover uit te spreken. Moeten Nederlanders met een kwetsbare gezondheid, moeten die een extra derde prik kunnen krijgen? Nou, in landen als Groot-Brittannië en Duitsland zijn ze dat van plan om deze groep extra te beschermen tegen corona. En in Nederland is zo'n 2/3 in principe voorstander van zo'n extra prik. Maar er zijn op dit moment nog veel armere landen waar mensen nog nauwelijks zijn gevaccineerd. En als die vaccinschaarste, als die blijft en als we dus uiteindelijk moeten kiezen tussen aan de ene kant die derde prik voor kwetsbaren hier of het vaccineren van mensen in armere landen, dan zie je dat de grootste groep kiest voor dat laatste. Want veel mensen zeggen dat is gewoon eerlijker. En er zijn ook veel deelnemers aan het onderzoek die zeggen dat nieuwe coronavarianten veel eerder in die armere landen ontstaan, waar nog veel minder mensen gevaccineerd zijn. Dat zeggen zij, dat probleem, dat moeten we eerst aanpakken. Ja, veel mensen dus voor een derde coronaprik voor kwetsbaren, maar ook veel die zeggen eerst de andere landen waar er minder prikken zijn gezet. Goedemiddag, Ruud Kolen van Brakel, directeur van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. Goedemiddag. Als we moeten kiezen, ja, dan kiest men misschien dan toch net iets eerder voor die derde prik voor kwetsbaren. Snapt u dat? Ja, dat snap ik heel erg goed. En dat lijkt me overigens ook uitermate verstandig. Het bewijs van de werkzaamheid van zo'n booster, zo'n derde prik, dat is er simpelweg ook nog niet. Dus waarom je op dit moment het besluit daartoe zou nemen, dat is onduidelijk. Het enige wat we weten is dat mensen die geneesmiddelen gebruiken om hun eigen immuunsysteem te onderdrukken, dus mensen die bijvoorbeeld een orgaantransplantatie hebben gehad, daar weten we van dat bij een derde prik dat inderdaad het aantal antistoffen toeneemt. Maar goed, die waren ook al onvoldoende beschermd met die twee prikken. Ja, dus u bent meer voor dat idee, hè, waar ook veel mensen van het opiniepanel voor stemden, voor het inzetten van de vaccins in arme landen. Ja, daar ben ik zeker voor. Er zijn heel veel landen waar men echt met smart zit te wachten op die vaccins. We hebben in de westerse landen, in de Verenigde Staten, maar ook in Europa, hebben we echt heel veel vaccins over. Laten we die alsjeblieft eerst naar landen toesturen die echt zitten te wachten erop. Want daarmee voorkomen we ook dat daar nog steeds dat virus aan één stuk door zich blijft verspreiden. Voorkomen we ook mutaties, voorkomen we ook in de toekomst dat we met nieuwe mutaties te maken krijgen. Ja, dus daarmee helpen we eigenlijk ook onszelf. De VS adviseert nu om boosters te geven, zoals dat dan heet, hè, na 8 maanden na je vaccinatie. De extra prik, dus die derde prik. Ja. Waarom doen zij dit wel? Waarom zijn zij hier wel van overtuigd? Daar moet ik naar gissen waarom ze dat doen. Ik denk dat ze heel veel vaccins over hebben. Dat is één. Want je ziet dat de vaccinatiegraad in de Verenigde Staten, zeker in bepaalde staten, dat die echt onvoldoende is. En ik zou ze dan ook adviseren in de Verenigde Staten om daar eens eerst flink wat aandacht aan te besteden. Zorg dat misverstanden over die vaccinaties, dat die worden weggenomen, zodat die vaccinatiegraad stijgt. In plaats van al je energie nu te steken op een derde prik. Ja, in Nederland zijn natuurlijk ook nog best een aantal mensen niet gevaccineerd. Vindt u dat ook gelden voor ons? Daar wat meer aandacht aan te geven? Ja, dat vind ik ook gelden voor ons. Je ziet dat de vaccinatiebereidheid in Nederland best hoog is. Ik geloof dat de laatste cijfers zelfs spreken over 90%. Dan nog heeft ongeveer 2 miljoen van de volwassenen zich nog niet laten vaccineren om allerlei redenen. Soms is dat onzekerheid, soms is dat onduidelijkheid. Nou, daar zou je echt wel extra op kunnen investeren. Wat ook gebeurt is dat gekeken wordt naar bijvoorbeeld wijken waar de vaccinatiegraad uitermate laag is. En vaak zijn dat wijken met veel mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Dat ook daar extra aandacht voor is om daar informatie te geven erover. Ja, in Nederland moet de Gezondheidsraad nog adviseren over wel of geen derde prik voor kwetsbaren. Aan de andere kant, we weten wel al dat het niet schadelijk is. Je zou ook kunnen zeggen, het kan geen kwaad. Laten we het maar doen. Ja, dat is maar de vraag. Als je gaat kijken naar waar de behoefte het grootst is en waar we op de lange termijn het meeste profijt van hebben, dan zou ik zeggen, het meeste profijt hebben we ervan als we eerlijk zijn en als we ook eerlijk delen hierin en zorgen dat landen die op dit moment echt onvoldoende vaccins hebben, dat die ze zo snel mogelijk krijgen. Ja, Pfizer zegt zelf ook, nou, die derde prik, dat is een goed idee. Snijdt dit hout of is het voornamelijk ook een zet om geld te verdienen van de farmaceut? Ja, nou ja, daar kunnen ze in ieder geval heel veel geld aan verdienen. Ze hebben de prijs ook van hun vaccins goed verhoogd. Dus wat dat betreft zal ze niet slecht uitkomen. Wat ik eerder al zei, het bewijs van het effect daarvan. Oh, we verliezen even de verbinding. Nou, Lammert, ik wou toch meteen even naar jou schakelen. Ze komt eigenlijk prima uit. We hadden natuurlijk een opiniepanelpeiling. En we spraken ook iemand uit het panel met die derde prikvraag, toch? Ja, want een van de panelleden die de enquête heeft ingevuld is Ed Senne. En hij zou graag na zijn tweede AstraZeneca-prik een derde prik willen. Ik heb het gevoel dat ik wel beschermd ben. Hoe goed, dat weet ik niet. Dat loopt natuurlijk toch altijd iets terug. Plus dat je van Astra, ja, dat was toch minder hoog aangeschreven als de RNA-vaccins, om maar zo te noemen. Dus ik hoop met zo'n derde vaccin nog een extra boost te krijgen, zoals ze dat noemen. Mijn moeder zit in een verzorgingstehuis. En je ziet dat daar toch weer wat meer besmettingen beginnen te komen. Sinds een paar weken moet je weer opnieuw een mondkapje op. En die mensen zijn daar toch een beetje zenuwachtig. En ik zou het toch wel vreselijk vinden als ik iemand zou besmetten die ver in de 80 is. Kijk, ik ben in principe voorstander van een derde vaccin. Maar ja, ik sta ervoor open om van mening te veranderen op het moment dat echt blijkt dat je daar mensen niet veel harder nodig hebben als ik kan helpen. Ja, Ruud Code van Brakel. Nou ja, wanneer het is of is, kiezen mensen toch voor die mogelijkheid om onze prikken naar Afrika te verschepen. Nou, u zegt al, dat is gewoon een hartstikke goed idee. En ook wel zo aardig. Hè, dus dat is mooi om te horen. We hadden het net eventjes met Joost Schillevis over de coronacijfers van vandaag. Die laten zien dat ja, de verwachte daling in besmettingen ontbreekt. Het percentage positieve tests stijgt zelfs van 12,9 naar 14,6%. Wat is daar de verklaring voor, denkt u? Ja, dat is een beetje gissen. Kijk, de cijfers zijn deze zomer, als je gaat kijken naar... in vergelijking met vorige zomer zijn de cijfers eigenlijk slechter. Het voordeel is dat natuurlijk heel veel mensen zijn gevaccineerd inmiddels. En dat stijgt ook nog steeds. Dat betekent druk op de zorg waarschijnlijk zal afnemen, nog steeds. Alleen als de besmettingen toch blijven groeien in dit tempo... ja, dan hebben we op termijn alsnog weer een probleem dit najaar. En dat wil je natuurlijk niet. Alleen het is een beetje gissen waardoor het komt. Wat we zien is dat toch een behoorlijk percentage van de mensen die besmet zijn, mensen zijn die net van vakantie terugkomen. Dus wat dat betreft, vakantiegangers, let op. Met die wijze woorden sluiten we dan af voor vandaag. Dank Ruud Code van Brakel, directeur Instituut Verantwoord Medicijngebruik. Ging dus over het belang van al dan niet die derde coronavaccin en prik. Ja, dat was alweer bijna één vandaag voor vandaag. Maar Lambert nog niet helemaal natuurlijk, want jij hebt nog laatste woorden. Ja, er is een tegenvaller voor Jan Roos en Dennis Schouten. Want hun YouTube-programma Rollenpraat is gedisqualificeerd voor de Televizier Ster Online prijs. De hoofdredacteur van Televizier heeft ze in een mail laten weten dat hun programma kwetsbare groepen en personen in de samenleving consequent in een hoek zet en beledigt. En dat hij daarom van mening is dat het programma niet zou moeten kunnen meedingen naar die prijs. Nou, de mannen die laten het er natuurlijk niet bij zitten en die kijken nu naar de mogelijkheid voor een kort geding. Wordt vervolgd, absoluut. Ja, dit was 1 Vandaag voor vandaag. Check vooral ook 1vandaag.nl en om 17:15 schakelt u uiteraard in voor nog meer 1 Vandaag op NPO 1. Hier gaat Nieuws en Co zo verder met Lara Rensen en ik wens u een hele fijne avond. Afro Tros, de omroep voor ons. Tussen 6:30 en 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Het is nog steeds onduidelijk hoe groot het aantal slachtoffers is na de zware aardbeving op Haiti. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Sommige wegen zijn volledig verwoest, dorpen zijn ondergestroomd. Met nieuws uit binnen- en buitenland. De Taliban die zeggen dat zij de oorlog hebben gewonnen. De politiek leider zei in een video dat de echte uitdaging van het regeren nu pas komt. Sport. Een schitterende goal van iemand die dat geloof ik nog niet vaak gedaan had in zijn leven. Vragen. Wat hoort u van die mensen? En doorvragen. Wat hebt u voor bijzonders allemaal gevonden? Elke werkdag van 6:30 tot 9:30. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Binnen 1 dag vloerverwarming in jouw huis? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen 1 werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Ook voor wand- en plafondverwarming ga je snel naar warp-systems.nl. Het zijn de slimme keuzeweken bij Mobiel.nl. Pre-order nu de Samsung Galaxy Z Flip 3 en ontvang tijdelijk tot wel €200 aan gratis extra's. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Vergeet wat je weet over opera. Festival for Opera, Music, Theater.